Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze me all through the night. Oh baby, do you wanna dance? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me I'm your lover man. Oh, oh baby, een dansje in het midden van de nacht met de mama's en de papa's. Do You Wanna Dance uit 1966. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 28 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond onderzoek naar vertrek Rotterdam The Hague Airport. Een film over de Roma in de Oekraïne. En verkiezing eerste leefstijlarts. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Job pushing the knob. That's

Astrid Gilberto uit de 70 jaren en We'll Make Today Last Night Again. En daarvoor de Stranglers en Always the Sun. Luchthavens zijn regelmatig in het nieuws tegenwoordig, ook Rotterdam The Hague Airport. Nu in verband met een mogelijk vertrek. Mariska de Vries. Zuid-Holland gaat het vertrek van Rotterdam The Hague Airport onderzoeken. En ik ga daarover praten met de heer Berend Potjer. Hij is lijsttrekker van GroenLinks van de Provinciale Staten Zuid-Holland. Meneer Potjer, wat is precies de bedoeling? Wat gaat er onderzocht worden? We gaan kijken van wat de voordelen zullen zijn als je daar geen vliegtuigen laat landen. Maar als je er bijvoorbeeld huizen bouwt of bedrijven bouwt. Van wat eigenlijk de economische effect is als je vliegveld daar weghaalt. En wie heeft het initiatief genomen tot dit plan om dit te gaan onderzoeken? Bij wie kwam het idee vandaan? Dat kwam van GroenLinks. Oké, en wat zou u het liefst zien dat Rotterdam The Hague Airport vertrekt daar? Nou, dat is wel een mogelijkheid. Wat wij willen is eigenlijk gewoon elke keer wil de luchthaven uitbreiden. En heel veel mensen hebben daar last van. Tienduizenden mensen zitten in de geluidsoverlast. Slecht voor het klimaat, slecht voor de luchtkwaliteit. Maar je zou zeggen dat het heel belangrijk en goed is voor de economie. En wij willen dat wel eens onderzocht hebben van hoe goed is dat nou eigenlijk voor de economie. Bovendien is het ook zo, het is een zakenvliegveld zou het zijn. Hè? En is maar een kwart van de vluchten is nu eigenlijk zakelijk. En die zakelijke vluchten die zijn eigenlijk allemaal wel op afstand dat je ook met de trein kan gaan. Dus wij denken van nou, misschien kan het wel geheel met de trein. Oké, en de trein als alternatief dus? Nou weet ik dat richting Londen dat gaat vrij goed. Richting Parijs en die kant op gaat ook vrij goed. Maar als je bijvoorbeeld naar het oosten wilt, richting Berlijn, dat is echt een krim met de trein. Dan zou er op dat gebied nog wel het een en ander moeten veranderen. Ja, op richting Berlijn, dat moet inderdaad nog verbeterd worden. Maar als je naar bijvoorbeeld Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart gaat, dat gaat nog best wel goed. U zegt, we gaan kijken op economisch gebied wat het verschil is als daar huizen gebouwd zouden worden of als er bedrijven zouden gebouwd worden. Ik begreep dat er ook een groepering bewoners is die er graag een park wil hebben. Wat vindt u daarvan? Ja, nee, dat is ook zeker een mogelijkheid. Ik bedoel, dat heeft ook heel veel meerwaarde. Volgens mij is het wel zo dat zij ook een park willen met wel wat andere kwaliteitslagen. En ze willen bijvoorbeeld ook extra openbaar vervoer, maar ook wel wat bebouwing en bedrijvigheid. Maar inderdaad, meer groen in Rotterdam, dat kan ook helemaal geen kwaad. Als er uit het onderzoek komt dat het op economisch gebied niet uitmaakt of daar een vliegveld ligt of dat er een bedrijventrein ligt. Ziet u het dan gebeuren dat het inderdaad gaat sluiten, het vliegveld? Ja, ik verwacht eigenlijk dat er uit het onderzoek komt dat het eigenlijk economisch verstandig is om hem te sluiten. Of om hem te verplaatsen of samen te voegen met Schiphol of nog iets anders. Ja, want je ziet ook, bijvoorbeeld D66 heeft ook meegedaan. Die willen graag een vliegveld op zee. Dus voor hun is het interessant om te kijken, goh, wat levert dat nou op? En zou je het niet op zee kunnen doen? Als GroenLinks denken we dat je vooral wat minder moet gaan vliegen. En dat je voor een weekendje weg, dat je dan misschien op treinafstand moet gaan zitten en niet een weekendje naar New York moet gaan. Dus de partijen zitten daar verschillend in. Maar wij denken dat het voor Nederland eigenlijk wel heel gunstig kan zijn als je minder gaat vliegen inderdaad. En als je die ruimte die dan beschikbaar komt voor andere doeleinden gebruikt. Ja, minder gaan vliegen, dat is ook een mindset natuurlijk bij alle inwoners van Nederland. Hoe wil u dat voor elkaar krijgen om mensen bewust te maken van wat ze aanrichten als ze even een weekendje gaan vliegen? Nou ja, dus waar wij op inzetten, waar Suzanne Kreuger en Bas Eickhout nu ook mee bezig zijn, is de petitie meer treinen, minder vliegen. Dus wij zetten in om de trein aantrekkelijker te maken. En verder denk ik dat ook, Nederland is gewoon een hartstikke mooi land. En daar kan je ook heel mooi op vakantie gaan. De mensen die nu vanaf Rotterdam Airport vertrekken, die brengen allemaal geld naar het buitenland. Dus voor de Nederlandse economie is het wat dat betreft ook gunstig om het in Nederland te houden. Ja, nou hebben we natuurlijk afgelopen zomer een prachtige zomer gehad. Maar die hebben we natuurlijk niet altijd. Stel dat het de hele zomer regent. Ik denk dat het dan toch moeilijk is om mensen tegen te houden om naar de zon te vliegen. Bent u het daarmee eens? Nou, het is niet zo dat we mensen willen tegenhouden. Wij denken alleen dat het andere vormen van transport aantrekkelijker moet worden ten opzichte van het vliegtuig. En dat je ook bij het vliegtuig de echte kosten moet meenemen. Dus de kerosine is de enige en de vliegtickets zijn de enige vormen van brandstof en vervoer die niet belast zijn. Dus dat maakt dat vliegen eigenlijk oneerlijk goedkoop is. En wij vinden dat dat eerlijkere concurrentie moet worden. Oké. Wanneer is het onderzoek klaar? Wanneer heeft u de uitslag? Ja, dat is even afwachten. Want we gaan, het college heeft aangegeven dat ze eerst gaan kijken of het Rijk het onderzoek wil uitvoeren. Of dat Rotterdam The Hague Airport het zelf wil doen. Nou, dat is even afwachten of zij dat willen. Want anders moeten we het zelf laten doen. Oké, daar hangt het op dit moment van af en daar hangt ook de tijdspanne van af op welke termijn de resultaten bekend zijn. Ik dank u voor zover voor deze informatie en hou ons op de hoogte hoe dit verder gaat aflopen. Ik sprak met de heer Berend Potjer, hij is lijsttrekker van Provinciale Staten Zuid-Holland van de afdeling GroenLinks. Dank u wel. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terre. Et bombardement c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. feel the luck myself. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dat was wat jaren terug, de speeltuinliefde, de Playground Love van R. En daarvoor Mort Schumann, een Le Lac Majeur. Een film over de Roma in de Oekraïne. Dat straks, na David Essex. If I could love. If I could love you every day, if I could take your hand, would you understand and let me show the way? If we could dance this dance forever, if we could laugh without a word, if I give you my life, will you be my wife, or is that too absurd? But all we could have a lark, picnicking in the park, on Saturday night, if you feel alright, we'll go to the pictures when it's dark. If I were a plumber, would you love me? If you were a waitress, I'd love you. Could you picture us on a number 9 bus to Canning Town, we two? Just me and you. Yes, we could walk our walks together, or we could raise a family. When I come home from work, I'll change me shirt and sit by the fireside for tea. Just you. Welke meisjeskamer had geen poster van David Essex? Maar zingen kon hij ook, If I Could, uit 1975. Twee Nederlandse filmmakers gingen naar de Oekraïne om een film over de Roma te maken. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Kees en Tilly Nieuwstraten namens de stichting Christian Roma Support. Welkom, Kees en Tilly. Dankjewel. Net terug uit een ver land, begreep ik. Vandaag een week geleden zijn we teruggekomen, inderdaad. Ja. Want ver land niet hoor. Nee. Het is hemelsbreed, zo'n 1700 kilometer hier vandaan. Wow, dus loop je niet in een dag. Nee, je loopt het niet in een dag. Nee, dus het is toch wel eentje weg. Maar het is nog binnen Europa? Binnen Europa. Ja, want waar hebben we het over? We hebben het over Roma. Dat zijn wat wij vroeger noemden zigeuners. Ja. Bepaald volk. En daar gaan jullie op bezoek? Roma is de naam voor het volk. Ja. Dus een Roma is een zigeuner. En ja, als we het over Roma hebben, hebben we het over het zigeunervolk. Ja. Zigeuner is eigenlijk niet zo'n netjes woord, maar goed. Wij spreken tegenwoordig over Roma. Ja. En dat is dan bedoel je het hele volk van mensen die rondtrekken. Ja, dat zijn zeggen? Mensen vanuit, ik geloof dat ze ergens in Turkije ook zelfs nog leven, maar vanuit de Balkan richting door Bulgarije, ja, Roemenië, Hongarije, daar Oekraïne, ligt het zwaartepunt, hè? Ja, daar hebben ze altijd geleefd. Roemenië ligt het zwaartepunt, ja. Want zijn jullie in Roemenië geweest dan? We zijn ooit in Roemenië geweest, een paar keer. Nu zijn we in Oekraïne geweest. Oekraïne, daar is ook een hele afdeling Roma eigenlijk. Ja, ja, we zijn nu in de, het Karpaten gedeelte geweest. Dus in de omgeving van Birgovo. Mm-hmm. Daar was ook ons slaapadres. En in een straal van 20 kilometer hebben we daar zo'n 5 dorpjes bezocht. Ja. En dan hebben we het over Roma kampen. Roma hele grote kampen. En hele kleine dorpjes. We hebben het over projecten die al gestart zijn. Mm-hmm. Dus waar je al ontwikkeling ziet van Christian Romeinse woord. En we zijn in echte ghetto's geweest waar je nog niet niks veilig merkt, was. Nee. Waar je nog merkt dat het nog... Waar we eigenlijk helemaal niet welkom waren. Nee. Dus het kan heel verschillend zijn. Ja. Alleen de Roma op zich... Daar hebben we gewoon... daar heeft de stichting een zwak voor, in die zin... ze worden dus eigenlijk genegeerd door de maatschappij. Ja. En de vraag die we heel vaak krijgen van... maar het is toch een gevaarlijk volk. Ze stelen toch altijd. Ze zijn toch negatief. Ja, ze zijn toch gevaarlijk. Dat zijn de vooroordelen natuurlijk. Dat wordt eigenlijk een beetje door het systeem in stand gehouden. Want mm-hmm. Roma krijgt geen kans om naar school te gaan in... het grote gedeelte. Het zijn echt tweede of derde rangs burgers. Ja, ze worden gewoon genegeerd. Ja, en dan hebben we dus een doel om die Roma een beter leven te brengen. En jij zegt zelf, Tilly, dat moest je uitleggen, dat zei je van tevoren even. Houd hoop en liefde voor de Roma. Nou zie ik hout staan, dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien, met DT. En dan die D tussen haakjes, daar zit een betekenis achter. Ja, het is meer... ontstaan uit, naar aanleiding van de week, hebben we het een week van omarmen genoemd. Houden van. Mm-hmm. Dus houden van de Roma. En dat klinkt een beetje van, hoe kan je nou gelijk van een Roma houden? Maar we kwamen er om hout te brengen. Oh, dus vandaar dat, die hout zonder D met een T. Die warmte maar, brengen van het hout. En het is eigenlijk de warmte van ons hart delen geworden. Ja, maar je hebt toch niet letterlijk een bos hout meegenomen, neem ik aan? Of we hebben letterlijk een bos geld meegenomen. Oh, geld. Om daar een vrachtwagen hout te regelen voor een aantal dorpen. Want zij stoken op hout. Ja, alles wordt afgestruind om maar elke dag een beetje hout te sprokkelen. Ja, ja. Ja. En daar kan je nu wat in betekenen. En denk je, ja, wat moet je nou met hout? Zouden wij dan denken, met onze westerse gedachte trant? Nou, hout is de grootste levensbehoefte. Ja. Want als je geen hout hebt, heb je geen warmte. Kan je ook geen water koken, kan je geen eten klaarmaken. En dan heb je geen eten klaar te maken. Nee. Nee, dat kan dus niet. Ze hebben geen gastellen, er zijn geen, dat is allemaal niet. Nee, ze stoken heel vaak op zo'n olievat, omgekeerd op de bodem. Ja, en dan hout daarin. En dan hout, maken ze een kachel van. Ja. Wat wij met barbecue doen of wat we wel eens in de zomer doen als het gezellig is, een kampvuurtje. Ja. Maar nou, dat moeten zij dagelijks doen. Letterlijk een huisje binnen waar een man met oude vaten weer nieuwe kachels aan het maken was. Hij stopte gelijk toen we binnenkwamen. Wij zeiden van, laat zien. En dat we op de video kunnen zetten. Dat was heel mooi. Hij was ook heel trots. Ja. Want jullie hebben daar een video van gemaakt. Nog niet. Oh, we hebben opnames gemaakt. De opnames, maar die moet nog komen dan? Het monteren moet nog gaan beginnen. Als mensen meer willen weten over jullie organisatie, daar kunnen ze op een website terecht, de Christian Roma Support. Ja, ja, die zit in Rotterdam. Mm-hmm. De website is te vinden www.christianromasupport.nl. Kees en Tilly Nieuwstraten, dankjewel voor het gesprek. Elke nacht duurt eindeloos, elke dag is leeg, sinds ik jouw liefde heb verloren. Ik wilde je niet bellen, maar het is sterker dan mezelf. Ik moest jouw stem nog één keer horen. Laat de donkere mist verdwijnen. En help me overeind. Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug, geen andere kus deed me jou vergeten.

En volgens waren dat Clouseau en Ik wil je terug en Thomas Dolby en A Jealous Thing Called Love. Geen pillen, maar een verandering van levensstijl. Dat is het recept wat je meekrijgt van een leefstijlarts. En nu komt er ook nog een verkiezing aan. Mariska de Vries. Tijdens de 8e editie van het jaarlijkse arts- en leefstijlcongres op 5 april aanstaande wordt de eerste leefstijlarts van het jaar gekozen. Ik ga daarover praten met Iris de Vries. Zij is vicevoorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Mevrouw de Vries, wat is een leefstijlarts eigenlijk? Is denk ik een arts met een diploma tot arts, hè, maar zich gespecialiseerd daarna. Of als specialist die deze zich daarna verdiept in leefstijl. Of een basisarts die aanvullend veel met leefstijl bezig wil zijn. En onder leefstijl verstaan we eigenlijk voeding en leefstijl. En dus dat is breder dan alleen voeding. Dus dat is ook roken en bewegen? En, zeker. Roken, alcoholgebruik en bewegen. Slaap ook erg belangrijk. Stress, waar we natuurlijk veel mee te maken hebben in onze samenleving. En bewegen inderdaad, ook een hele belangrijke. Het jaarcongres wat gehouden wordt in april heeft een thema. Wat is het thema? Ja, het thema van dit jaar is de eerste 1000 dagen. En wat we daarmee bedoelen is eigenlijk afgerond 300 of 100 dagen voor conceptie. Hè. Dus eigenlijk al 3 maanden voordat dat het kindje verwekt wordt. Rondom conceptie, rondom de verwekking, de zwangerschap van 9 maanden en tot en met 2 jaar. En als je dat allemaal bij elkaar pakt en je rondt dat wat af, dan kom je op ongeveer 1000 dagen. Dus waar we het over hebben is eigenlijk het prille begin van het leven tot de eerste 2 jaar van het kind. En we weten steeds beter dat in die periode cruciale ontwikkelingen plaatsvinden die de gezondheid op lange termijn bepalen. En daarom is dat ook preventief zo interessant om met name naar dit thema te kijken dit jaar. Ik neem aan dat u een aantal sprekers heeft op het congres. Ja, zeker. We hebben zeker wat sprekers. Keynote speaker, hè, zo noemen we dat dan, is Tessa Rozenboom, een belangrijke professor die zich heel erg in verdiept aan prenatale gezondheid. Ze heeft ook een mooi boek geschreven het afgelopen jaar. En gaat ons eigenlijk meenemen in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. En je zegt ook net heel mooi, hè, van roken weten we wel, het slecht voor het kind is. Maar wat we eigenlijk misschien maatschappelijk met elkaar nog niet zo goed weten, is dat roken ook al voor de zwangerschap effecten heeft op het kind. En wat we daarmee bedoelen is dat we steeds beter weten dat epigenetica belangrijk is. Hè? Dus niet zozeer de genen waar jij mee wordt geboren, maar meer de knopjes op de genen die aan en uit kunnen. Hè? Dus je kan een gen hebben, maar hoe dat gen zich gaat gedragen hangt heel erg af van een knopje dat aan of uitgaat, even korter de bocht uitgelegd. En of zo'n knopje aan of uitgaat, hangt heel erg veel af van leefstijl en voeding. Dus ook als een moeder rookt voor de zwangerschap, heeft dat al invloed op het kind. En dat zijn natuurlijk hele interessante. Het is heel interessant om dat te weten, want dan snap je ook dat het zo ontzettend belangrijk is om al in een veel vroeger stadium moeders die zwanger willen worden voor te lichten en gezonder te laten worden. Oké, een hoop te leren. Zijn er nog plekken voor artsen op het congres? Kunnen mensen zich nog inschrijven? En is het ook voor niet-artsen of is het echt alleen maar voor artsen? Nee, dat is inderdaad een goed punt. Nee, we zijn een vereniging voor multidisciplinair, voor zorgprofessionals. Omdat we juist geloven, wat je net zelf denk ik ook goed benoemd, in die samenwerking. Dus er zijn heel veel huisartsen, ook specialisten, lid van ons. Maar we zijn ook, het congres is ook zeker toegankelijk voor diëtisten, praktijkondersteuners. Hè, dus die de huisarts ondersteunen, verpleegkundigen, jeugdartsen, CB-medewerkers van het consultatiebureau. Dus in principe heel breed. We houden daar een programma ook veel rekening mee. We hebben veel praktische workshops die daarop aansluiten. Want we willen juist ook dat er veel zorgprofessionals hier meer kennis van krijgen. En dat we ook echt met elkaar kijken, hoe kunnen we nou echt beter samenwerken rondom zo'n moeder en kind. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden op het internet? Jullie hebben vast een website waar van alles staat over het congres. Ja, zeker. Het website is www.artsenleefstijl.nl. En daar is snel ook via de kop en op de homepage een knop te vinden van het congres. Daar staat ook ons uitgebreide programma en daar kunnen ook mensen zich in schrijven. Prima. Op 5 april dus wordt de leefstijlarts van het jaar gekozen. Tot slot nog even, die leefstijlarts van het jaar, dat is gewoon een arts die genomineerd is. Hebben jullie al veel nominaties? Ja, Ik sprak met Iris de Vries, zij is vicevoorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl over de verkiezing van de leefstijl, eerste leefstijlarts en over het jaarlijkse Arts en Leefstijlcongres op 5 april aanstaande. Hartelijk dank voor de informatie. En daarmee is de late avond van donderdag 28 februari weer bijna ten einde. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Chris Ria heeft het laatste woord. Fijne nacht. Dit is De Late Avond. Thank you.